Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü dersimiz Bakara suresinin 31. ayetinden itibaren başlıyor. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve alleme Ademel esma'e kulleha. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Thumma aradahum alel melaike, sonra onları meleklere gösterdi. Fekale enbi'uni bi esma'i haulâ'i in kuntum sadikin. Eğer biliyorsanız, eğer haklıysanız iddianızda, şunların isimlerini bana bildirin bakalım dedi. Galu Sübhanek. Dediler ki biz sana boyun eğeriz. La ilme lene illa ma allemtene. Bizim bir bilgimiz olmaz. Sen ne öğretmişsen odur. İnneke entel alimul hakim. Bilen sensin. Doğru karar veren de sensin. Geçen haftaki dersi hatırlarsınız. Ayet-i kerimeyi bir daha okuyalım. Ve iz kâle rabbuke, yani bir önceki ayet. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Rabbim meleklere yeryüzünde bir halife oluşturuyorum demişti. Buradaki halifeye ne mana vermiştik hatırlıyor musunuz? Kendisine kendi yerine geçilecek bir mahluk. Yani öncekinin yerine geçen değil. Halife Arapçada hem ismi fail hem ismi meful olabilir. İsmi fail olursa Adem Aleyhisselam yaratıldıktan sonra olan bir olay. Adem Aleyhisselam'ın bir başkasının yerine geçmesi lazım. Ama ismi meful olarak alınırsanız mehluf diye kendisinin yerine geçilecek bir varlık yaratıyor. Yani öyle bir varlık ki erkeği de kadını da birbirinin yerine talip olacak. Böyle olunca o kümes örneğini hatırlayın. Melekler bütün hayvanların yaratıldığı bir sırada olduğu için bu konuşma, hayvanların liderlik mücadelesinde birbirlerini öldürdüklerini biliyorlar. İşte bir kümeste bir tane horoz olur, ikincisi olursa mutlaka kan akar. Çünkü bir hakimiyet mücadelesi, halifelik mücadelesi olur. Ama tavuklar arasında halifelik mücadelesi yoktur. Onların da halifelik mücadelesine girdiğini düşünürseniz, yeryüzünde bir tek kümes olmaz. Şimdi öyle bir insan, öyle bir varlık oluşturuyor ki Allah-u Teala, kadını da erkeği de diğerinin yerine geçecek vaziyette. O zaman iki tane horoz birbirini öldürüyorsa bunlar tümüyle birbirlerini öldürür diye endişe ediyorlar. Onun için Cenab-ı Hakk'a diyorlar ki قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا. Ya Rabbi sen burada fesat çıkaracak. Yani şimdi o iki tane horozun şeyde dövüştüğünü düşünün, kümeste. Kümes içerisinde tavuklar o tarafa kaçarlar, bu tarafa kaçarlar. Kümesin içerisine girilmez olur birbirleriyle dövüşürken. Bunların hepsi halifelik mücadelesine gireceğine göre, senin olmasın benim olsun, yok bu makama ben geçeceğim sen olmaz. Mesela kardeşler birbirlerini nasıl düşman görüyorlar? Aynı meslekteki insanları nasıl düşman görüyorlar? İşte bu halifelikten kaynaklanıyor. Diyorlar ki kan akar ve düzen bozulur. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكْ وَنُقَدِّسُ لَكْ Tamam ama yani bunu biz sana bir itiraz olarak algılama ya Rabbi demiş oluyorlar. Biz sana boyun eğeriz. Çünkü sen yaptığın her şeyi güzel yaparsın. Yani hamdin sebebiyle, hamd yaptığını güzel yapmak demektir. Hamdin sebebiyle sana boyun eğeriz. Ve senin yaptığın her şeyi, her şeyin temiz olduğunda kabul ederiz. Yani sen yaratmaya karar verdiysen mutlaka çok güzeldir, çok temizdir. Ama bu bizim endişemizdir diyorlar. Allahü Teala dedi ki inni alemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediğinizi bilirim. İşte onların bilmediklerini gösteriyor Cenab-ı Hak onlara bu bugün okuduğumuz ayette. Meleklerin bilmediği taraf. Mesela biz de meleklerle ilgili bilgilerimize çok ciddi yanılgılar vardır. Mesela melekler gaybı bilmezler. İnsanın kalbinden geçen hiçbir melek bilmez. Onlara bildirilmiş olanın dışında herhangi bir şeyi bilmezler. Zaten az önce okuduğum ayet, şimdi okuyacağımız ayet de onu gösteriyor. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah, Adem'e bütün isimleri öğretti. ثُمَّ عَرَضَهُمْ Sonra o isimleri gösterdi. عَلَى الْمَلَائِكَ Meleklere gösterdi. O zaman olan varlıklar tabii. Olacak varlıklar değil. فَقَالَ Dedi ki, اَنْبِعُونِ بِاَسْمَاءِ هَاُولَٰئِ Şunların isimlerini bana bildirin bakalım. İn kuntum sadikin, eğer haklıysanız. Bunlar tabi bilemedikleri için dedi, galu dediler ki Sübhanek, ya Rabbi biz sana boyun eğeriz. La ilme lena, bizim herhangi bir bilgimiz olmaz. İlla ma allemtena, sen ne öğretmişsen odur, onun dışında bir bilgimiz olmaz. İnneke entel alimul hakim, bilen sen, doğru karar veren sensin. Kale ya Adem, Allahü Teala Adem'e hitaben konuştu. Dedi ki Adem, enbi'hum bi esmâihim. Onlara şunların isimlerini haber ver bakalım dedi. Kale felemma enbe'ehum bi esmâihim. Onlara bu varlıkların isimlerini bildirdiği zaman Gale şöyle dedi Allahü Teala Elem ekullekum demedim mi size inni a'lemu gaybes semavati vel ard ben göklerin ve yerin gaybını bilirim. İşte bakın bu ayette gösteriyor ki melekler gaybı bilmezler. Ve a'lemu مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Ben sizin aşağı vurduğunuzu da bilirim. İçinizde sakladığınızı da bilirim. Belki de içlerinde sakladıkları bir kıskançlık da olabilir. Kıskançlık olabilir. Çünkü daha sonraki ayette iblisin o kıskançlığını yenemeyip secde etmediğini görüyoruz. Şimdi burada son derece önemli hususlar var. Arapça bilenler açısından hem Arapça bilenler için hem de sizin için çok önemli olan bir hususu anlatmak istiyorum. Diyor ki burada ayette ve alleme Ademel esma'e kullaha. Allah Adem'e isimlerin tamamını öğretti. Şimdi burada kullaha ifadesi ha zamiri esma'ya gidiyor. Bunların akıllı varlıklar olmadığını gösteriyor. Kullaha. Kullaha dediğiniz zaman mesela melekler akıllı varlıklardır. Şimdi kullaha dediğiniz zaman hani şu, akla şu geliyor. Çeşitli melekler var. Belki melekler birbirlerini tanımıyor olabilirler. İşte bu akıllı varlıkları da Allahü Teala onlar da varlıklardan olduğuna göre onların adlarını da öğrettiği diye akla gelebilir de bunu engelleyen husus kullaha'dır. Yani oradaki ha müennes zamiri akıllı varlıklara gitmez. Çünkü bunların içerisinde bir akıllı varlık olsaydı kullahum derdi Allahü Teala. Kullaha demezdi. Demek ki Adem Aleyhisselam'a öğrettiği varlıkların içerisinde akıllı olan yok. Peki şimdi çok garip bir şey oluyor orada. Ki bizim müfessirlerin içinden çıkamadığı bir husus var. Hangi tefsire baktıysak göremedik onu. Sümme aradahum alel melaike. Şimdi orada küllaha akıllı olmayan bir varlık olarak gözüküyor. Aradahum da hum zamiri onların akıllı varlık olduğunu gösteriyor. Yani Arapça bakımından. Çünkü hum zamiri akılsız varlıklara gitmez. Akıllı varlıkları gösterir. Ama ha zamiri akılsız varlıkları gösterir. E nasıl oluyor? Şimdi burada akılsız varlıkları gösterdi, sonra akıllı varlıklar. Akıllı, akılsız nasıl oluyor? Yok bir dakika, cevap vermeyin. Bir dakika. Şey yaparsanız hiç anlayamazsınız, kusura bakmayın. Ben sadece anlayasınız diye soru soruyorum çünkü bunun cevabını veremezsiniz biliyorum. Hiç gereksiz yere bir şey yapmaya lüzum yok. Şey anlayasınız diye soruyorum. Sizin cevabını vereceğiniz konuları biliyorsunuz. Cevabını istiyorum ben sizden. Şimdi tekrar ediyorum. Allahü Teala akılsız varlıkların adlarını öğretiyor. Sonra onları akıllı varlıklar gibi anlatıyor. Şimdi bu iki şey müfessirleri iyice şaşırtıyor. Bazıları diyor ki bu işte Adem Aleyhisselam'ın soyundan kıyamete kadar gelecek olan bütün zürriyetini göstermiştir. Bunlar akıllı varlıklardır. Böyle olursa el esma-i küllaha ifadesi yanlış olur. Küllehum demesi lazım. Yanlış olur. İşte yok meleklerin adlarını öğretmişti diyor. Gene küllaha ifadesi yanlış olur. Şimdi biz bunu biliyorsunuz hani uyguladığımız metot neydi? İşte bunun cevabını verebilirsiniz. Kur'an'ın Kur'an'la açıklanmasıydı değil mi? Açıklamayı biz yapmaya kalkarsak işin içinden çıkmamız mümkün değil. Zaten Allahü Teala bize böyle bir yetki de vermiyor. Açıklamayı Cenab-ı Hak mutlaka Kur'an-ı Kerim bir yerde yapmıştır. Düşüncesiyle hareket ettiğimizden bir de ferdi çalışmadığımızdan dolayı, o da çünkü Allah'ın emridir, bir ekip çalışması yaptığımızdan dolayı buradaki ayetleri doğru anladığımız kanaatindeyiz. Biraz sonra siz de göreceksiniz. Şimdi tam buna benzer bir başka ayet var Kur'an-ı Kerim'de. 41. surenin 11. ayetini lütfen açalım. sayfa. İsterseniz biz 9. ayetten başlayalım da zihnimizde olay tam canlanmış olsun. Allahü Teala burada şöyle buyuruyor. Kul eynekum letekfurune billezi halakal arda fi yevmeyn. Bu yeryüzünü iki günde yaratan Allah'ı görmezlik mi ediyorsunuz? Görmezlikten mi geliyorsunuz? Ve tec'alûne lehu endâden. Onu görmezlik edip de ona özde benzeyen varlıklar mı oluşturuyorsunuz? ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَم۪ينَ O tüm varlıkların sahibidir. Sizin de sahibinizdir. Nasıl görmezlik edersiniz? وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا Allah bu yeryüzünün içerisine üstten aşağıya doğru dağları yerleştirdi. وَبَارَكَ ف۪يهَا Onun bu toprağın içerisine bereket koydu. وَقَدَّرَ ف۪يهَا اَقْوَاتَهَا Toprağın içerisindeki gıdalarının ölçüsünü koydu. Bütün formüllerini yerleştirdi. فِي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ Dört günde. İki günde yarattı, dört günde de bütün bunları tamamladı. Toplam altı gün. Sırf dünyanın yaratılışı. سَوَاءً لِسَّائِلِينَ O yiyecekler araştıranlar için eşit uzaklıkta. Kim çalışırsa elde eder, çalışmayan bir şey elde edemez. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ Sonra göğe yöneldi ve هِيَ دُخَانٌ Gök duman halindeydi. İşte gökte yer bitişikken parçalandığı ayetini hatırlayın. فَقَالَ لَهَا Göğe dedi. Şimdi bu leha yine ha zamiri müennes, akıllı olmadığını gösteriyor. Velil ardi ve yere dedi. İ'tiya tav'an ev karha. İsteyerek ya da istemeyerek gelin dedi. Kâleta, bu ikisi söylediler. Bu da müennes. Bu da müennes. Akıllı olmadıklarını gösteriyor. Ne dediler? Eteyna ta'i'in. İtaatkarlar olarak geldik. Ta'i'in, cem müzekker salimdir. Sadece akıllı varlıklar için kullanılır. İki şey yan yana. Orada da ve alleme Adem'e esma'e kullaha thumma aradahum. Esma'e kullaha'daki o esmanın akılsız olduğu anlaşılıyor. Aradahum akıllı olduğu anlaşılıyor. Hem akıllı hem akılsız. Burada da Kaleta akılsız olduğu, eteyna ta'i'in akıllı oldukları anlamına geliyor. Şimdi bu neyi gösteriyor? Şimdi birkaç tane daha ayet okuyacağım inşallah da bunu bir anlamaya çalışalım. Şimdi Allah-u Teala gökleri yeri kendine muhatap alıyor mu? Gelin diyor, isteyerek ya da istemeyerek. Onlar da buna cevap veriyor mu? Onlar cevap verirken kendilerini akıllı varlık kabul ediyorlar. Allah da kabul ediyor ki Kur'an-ı Kerim'e öyle koymuş. Ne demektir bu? Dışarıdan baktığınız zaman göklerde ve yerde bir akıl göremezsiniz. Bir şey yok. Bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Ama işin içerisine girdiğiniz zaman orada bambaşka bir dünyayla karşılaşırsınız. Mesela şimdi bir atomu keşfedenler oradaki hareketi anlatıyorlar. Oradaki boşlukları anlatıyorlar. İnsanın aklı, fikri duruyor. Bir oradaki çekirdeğin içerisindeki dünyayı anlatıyorlar. Şeyler giriyorsunuz. Küçüldükçe büyüyen bir alem. Büyük alemin bir örneği. Ve bunların içerisindeki hareketler son derece akıllıca hareketler. O zaman bizim cansız gördüğümüz bu varlıkların içerisinde bir canlılık, bir akıl var. Dış yönüyle öyle ama içi akıllı. Onun için şeyin ifadenin bir kısmı onun dıştan bakış şekline göre akılsız olarak galeta ifade ediliyor. Ama verilen cevap eteyna ta'in akıllı olduklarını gösteriyor. Yani şu eşyada bizim bilmediği eşyanın dili var, konuşması var. Şimdi içinizde bu konunun uzmanları, mesela mikrobiyoloji uzmanlarını buraya çıkarsak da o mikropların birbirleriyle iletişimlerini bir anlatsalar. Konuşmalarını bir anlatsalar. Ya da fizik konusunda iyice araştırma yapmış olan bazı kimseler buraya çıksalar da oradaki o küçük, o çok küçük maddelerin birbirleriyle iletişimlerinin ne olduğunu anlatsalar. Zaten onlarda o olmasaydı biz şimdi şuradan konuşup da bütün dünyaya bu yayını yapamazdık. Onlarda o özellik olmasaydı biz cep telefonuyla ya da bir başka şeyle iletişim kuramazdık. Şimdi onların dıştan görünüşü başka, içi başka. O zaman ne demek bu? Demek ki melekler, Allah-u Teala meleklere ne diyor? Şunların, demek meleklerin hep göre durdukları şeyler, baştan beri görüyorları var, işte burada şu şu var. Ama onların iç özelliğini bilmiyorlar. O dış yönüyle bir akılsız varlıklar kısmını görüyorlar ama o içerisindeki o muhteşem bilgi kaynağından haberdar değiller. İşte Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a onların iç yapısını öğretiyor. İşte sizin bilmedikleriniz bunlar. Siz dışarıdan bakıyorsunuz, işte şurada güzel bir şey var, taş var, güzel gözüküyor ya da işte şurada bir maden var, güzel gözüküyor. İşte şurada bir hayvan var, çok, sen onun hayvan tarafını biliyorsun. Mesela karıncalar akıllı mıdır, değil midir diye sorsak insanlara herkes akılsızdır der, değil mi? Ama karıncalarla ilgili olarak Allah-u Teala ne diyor? Evet, 377. sayfayı açın. 477'den 377'ye, 100 sayfa geriye. On sekizinci ayet değil mi? 17-18. 17-18. Ve huşire li Süleymane cunuduhu minel cin. Süleyman için cinlerden olan orduları bir araya getirildi. Yani gözük görünmeyen orduları vel ins ve insanlardan olan orduları, cinlerden olan orduları bir araya getirdi. Ve tayr ve kuşlardan olan orduları. Bak kuştan da ordu var. Emir alıyorlar, yapıyorlar. İşte Hüt Hüt gidiyor Belkıs'a, oradaki davranışları, onların Allah'tan başkasına taptıklarını, bunun yanlış bir şey olduğunu gelip anlatıyor gayet güzel bir şekilde. Akılsız bir varlık bunu yapar mı? Süleyman Aleyhisselam mektup gönderiyor onunla. Bir bak bakalım ne diyecekler diyor. Onun getirdiği haberle hareket ediyor. Şimdi bir dıştan gördüğümüz başka, bir de bu varlıkların gerçek içlerinde olan durum başka. Şimdi فَهُمْ يُوزَعُونَ onlar böyle bölük bölük hale getirilmiş vaziyetteyken işte Süleyman için toplandı, bir araya getirildi bütün şey orduları. O şekilde sevk ediliyor askerleri, gidiyor. Böyle bölük bölük askerleri gidiyor Süleyman Aleyhisselam. حَتَّى اِذَا اَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ karınca vadisine kadar geldiler. Galet nemletün. Bir dişi karınca dedi ki, demek ki onların reisi dişi karıncaymış. Mesela şeylerin reisi de dişidir değil mi? Bal arılarının. Yani her zaman erkek lider olmuyor. Bakın burada Belkıs'tan bahsedilir. Belkıs da bir bayandır ve meliktir, melikedir. Yani kraldır. Cenab-ı Hak Belkıs'ın krallığını hiçbir şekilde tenkit etmiyor. Hatta onu övücü çok güzel ifadeler var. O zaman kadın şunu yapar mı, bunu yapmaz mı diye tartışmanın bir anlamı yok. Şimdi bir nemle, bir karınca diyor ki diğer karıncalara, "Üdhulu, üdhulu mesakinekum." Şimdi Arapça bilenler bakın, "Üdhulu" cem müzekker salimle verilen bir emir. Akıllı varlıklara ancak böyle bir emir verilir. Udhulu mesakinekum. Evlerinize gidin, girin diyor. Evlerinize girin. La yahtimennekum Süleymanu ve cunuduhu ve hum la yeş'urun. Diyor ki Süleyman ve ordusu sizi ezmesin. bilmeden, bilseler ezmezler diyor. Bakın o da onunla ilgili iyi düşüncesi de var. Yani sizi göremez ezerler. Sizi ezmesin, içeri girin diyor. Bakın akıllı, tedbirli bir yönetici değil mi? Ve bunlar için kullanılan kelime, akıllı varlıklar için kullanılan kelimedir. İşte Adem Aleyhisselam'a öğretilen eşyanın bu tarafı, bu tarafını melekler bilmiyor. Varlıkların bu yönü. Melekler dış tarafını biliyor sadece işin. Bizde de yani ilimden haberi olmayanlar ne oldu, çok basit zannederler bu eşyayı, şunu bunu, ama bilenler öyle davranmazlar. Şimdi insanlar da yine Kur'an-ı Kerim'de bu var. Hatta bir iki tane daha ben örnek vereyim de biraz daha pekişmiş olsun. Yusuf suresinin 4. ayetine bir bakalım. 12. sure 4. ayet. Yani pekişsin diye onlar şey yapıyor. Yoksa mesele anlaşıldı da. Kaç? 234. sayfa. اِذْ قَالَ يُوسُفِ لِيَب۪يهِ Yusuf babasına şöyle dedi. Ya ebeti babacığım. İnni ra'eytu ahade aşara kevkeben. Ben 11 tane yıldız gördüm. Eşşemse vel kamere. Güneşi ve ayı gördüm. Li sacidin. Ra'eytuhum hum, evet doğru, o da çok önemli. Ra'eytuhum li sacidin. Onların bana secde ettiklerini gördüm. Buradaki Arapça bilenler gene fark etmişlerdir. Hum akıllı varlıklar için kullanılan bir kelimedir. Halbuki gördüğü ne? 11 tane yıldız, güneş, ay. Sacidin kelimesi de cem-i müzekker salimdir. Ancak akıllı varlıklar için kullanılabilir. Onları şimdi denebilir ki işte buradaki yıldızlar onun kardeşleriydi. İşte güneş, ay annesi babasıydı, ama Yusuf Aleyhisselam bunu bilmiyor. Onu babası biliyor o sıra. O anda bilmiyor Yusuf Aleyhisselam bunu. O sadece gördüğü yıldızları, güneşi ve ayı anlatıyor. Onlar bana secde ediyor derken, çünkü onların tavırları akıllı varlıkların tavrı olduğundan dolayı Yusuf Aleyhisselam böyle yapıyor. Böyle ifade kullanıyor. Şimdi bir de daha çok ayetler var da burada sadece kayda geçsin diye söyleyeyim. En'am suresinin 38. ayetinde de böyle bir durum var. Ya da çok hızlı bir şekilde okuyayım o ayet-i kerimeyi de. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ Yeryüzünde kımıldayan şeyler, hayvanlar, yani hareket eden canlılar ve uçan bütün kuşlar sizin gibi ümmetlerdir. Hatırlayın buradan göçmen kuşların gidişini, tam bir askeri düzen içerisinde bir tane düzene uymayan görmezsiniz değil mi? O kuşların havada bir dönüşlerini hatırlayın, en küçük bir düzensizlik yok, mükemmel bir şekilde hareket ederler. Onlar da sizin gibi birer toplumdur diyor, bir önderi olan, lideri olan bir toplumdur. مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Yani bu ayetlerin açıklaması da orada var. Ama maalesef bizim geleneğimizde herkes Kur'an'la açıklanır, en iyi tefsir odur der, ama kimse ona yanaşmaz. Çünkü o zor bir iştir. O ferdi çalışmayla ulaşılacak bir şey değil. Ekip çalışması gerekir. Ama bir de bu tefsire ulaştığınız zaman nasıl ufkun açıldığını da herhalde fark ediyorsunuzdur. Şimdi diyor işte ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ Bakın yerde kımıldayan hayvanlar, gökte uçan kuşlar, güneş, ay. Yukarıki ayete mi şey yaptım ben ha? Yok, iki ayet alt alta, burada güneş, ay yoktu. Ben de zaten ondan şaşırdım nasıl olacak diye. İyi ki hatırlattın. Yeryüzünde kıpırdayan hayvanlar, uçan kuşlar, Diyor ki Allahü Teala, bütün bunlar Rablerinin huzurunda toplanacak. İlâ rabbihim, akıllı varlıklar için hum zamiri, yuhşarun, cem müzekker salim sigası gene akıllılar için. İlâ rabbihim yuhşarun, Allah katında toplanacaklar. Yani ahirette mahşer yerinde bu hayvanlar da olacak. Peygamberimiz demiyor mu, boynuzlu koyunun boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacak ona vurduğu zaman. Ve izel vuhuşu huşirat, vahşi hayvanlar bir araya getirildiği zaman şey de var. Yani mahşer yerine, Tekvir suresinde mahşer yerine sadece insanlar toplaşmıyor, bunlar da toplaşıyorlar. Ve bunlara da bakın, onlarda da ilk bakışta bir akıl yok ama içine girdiğiniz zaman var. Onun için insanla, yani insanla değil, insanı diğer varlıklardan ayıran şey akıl değil. Burada bir ciddi bir yanılma var. İnsanı diğer varlıklardan ayıran şey ruhtur, ruh. O ruhunun aklı, ruhunun kalbi, ruhunun kulağıdır. Çünkü insan, bu hayvanlar akıllıca karar verirler ama insan akıllıca karar vermez bazen. Yanlış kararlar verir. İşte insanın imtihana girmesinin sebebi odur. Bunu tabii birçok derslerimizde anlattık. Tekrar ona girmeyelim. Konu iyice dağılır. Ama bu konuyu okumak isteyenler varsa şey de var. Doğru bildiğimiz yanlışlarda da var. Çok sayıda sohbetin içerisinde de var. İnsan insan yapan özellikler diye başlık altında anlatılıyor. Şimdi bir de 39. surenin 3. ayetini açalım. Sayfa. Burada Allahü Teala şöyle diyor: Ela lillahi dinil halis. Dikkatli olun, saf din Allah'ın dinidir. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Allah ile kendi aralarına evliya, veliler koyanlar, araya aracılar, aracı dostlar koyanlar var ya, şöyle derler: مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Şimdi bunlar genellikle putlardır. Biz onları, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye ibadet ederler derken, نَعْبُدُهُمْ هُمْ zamiri, akıllı varlıklar için kullanılan zamirdir. Liyukarribuna da genece müzekkeri salimdir. Bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. Çünkü onlar taparken o taşa toprağa tapmıyorlar. Kendi akıllarınca onların içerisinde olan bir ruh var, bir maneviyat var, ona tapıyorlar. Ruhaniyet, yani ruhaniyet diyorlar. O ruhaniyete tapıyorlar. Allahü Teala ne diyor? Necm suresinde in hiye illa esmaun semmeytumuha entum ve abaukum. Burada hiye kelimesini kullanıyorum. Akılsız varlıklar için. Bunlar sizin ve babalarınızın taktığı boş isimlerdir. Bunlar akıllı falan değil. Peki burada, peki o taş toprağın içerisinde o bizim bildiğimiz, yani Adem Aleyhisselam'ı öğretilen o şey var. O farklı bir akıl var ama onlarda olmayan, bunların hayal ettikleri ruhaniyet yok. Çünkü o taşa toprağa tapanlar farklı bir ruhaniyet hayal ediyorlar. O yok. Yoksa o eşyanın bir dili var, kendisinin bir takım özellikleri var, o ayrı. Şimdi tekrar başa dönelim. Zannedersem bu kadar yeter. Ve allama Adem el-esma'e kullaha. Bakara suresi 31. ayet. Allah Adem'e o isimlerin tamamını öğretti ki meleklerin de görüp durdukları varlıklar bunlar. Önce kullaha diyor. Çünkü melekler onu akılsız varlıklar olarak görüyor ama Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a bu eşyadaki meleklerin bilmediği iç özelliklerini öğretmiş oluyor. ثُمَّ عَرَضَهُمْ'dan öğreniyoruz bunu. Sonra o hum kısmını, ha kısmını değil, hum kısmını meleklere arz etti. Onların içerisinde dıştan gözükmeyen ama içerisindeki o akıllıca davranan bir şey var, bir özellik var. İşte onu meleklere göster. Hadi buyurun dedi. Fekale enbi'uni bi esma'i ha'ulâi, bunların isimlerini bize söyleyin bakalım dedi. Yani bunlar ne işe yarar? Anlatın bakalım bunlar. Tabi bunlar böyle bir şeyden haberdar değiller. İn kuntum sadikin, iddianızda haklıysanız. Yani Adem'i sizden ayıran ondaki bu bilgidir. Galu dediler ki Sübhanek, biz sana boyun eğeriz. La ilme lena, bizim herhangi bir bilgimiz olmaz ki. İlla muallemtena, sen ne öğretmişsen odur, başkası yok. İnneke entel alimul hakim, bilen sen, doğru karar veren sensin. Gale ya Adem, Allahü Teala Adem Aleyhisselam diyor ki bak Adem. Enbi'hum bi esmaihim. Onlara bu isimleri, yani o dışta gözüken değil, o içerisindeki esas o özelliği bunlara bildir bakalım diyor. Felemma enbe'hum bi esmaihim, onlara bunu bildirince gale eleme kullekum, Cenab-ı Hak diyor ben demedim mi size? İnni alemu gaybes semavati vel ard. Ben göklerin ve yerin gaybını bilirim. Yani siz bunun, bu bilgiler size gayip, siz bu bilgileri bilemiyorsunuz. Ama işte Adem öğrendi. Ve alemu ma tubdune ve ma kuntum tektubun, sizin aşağı vurduğunuzu da bilirim, gizlediğinizi de bilirim. İşte o bilgiler öğrenildiği için insanoğlu medeniyet kuruyor. O ilimden dolayı insanoğlu bütün varlıklardan farklılaşıyor. Şimdi meleklerin yaptığı şöyle bir salondan kimse bahsedemez. Ya da şöyle işte bir şunu yapmışlar, bunu yapmışlar diyemezsiniz. Yani masaları yapmışlar, bilmem mikrofonu yapmışlar, bilgisayarı icat etmişler ya da masa sandalye yapmışlar diyeceğiniz bir şey yok. Ama bunlar hep insanların fiilleri. Bir husus daha var. Adem Aleyhisselam bu dünyaya cahil olarak gelmedi. Bu dünyaya çok büyük bir bilgiyle geldi. Çok büyük bir bilgiyle geldi. Ve bu bilgi Nuh Aleyhisselam zamanına kadar devam etti. Nuh Aleyhisselam da biliyorsunuz büyük bir tufan oluştu. Ondan sonra yeniden bir hayat başladı. Bizim elimizdeki bilgiler ondan sonra oluşturulmuş olan bilgilerdir. Şimdi biz zihnimizle Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin büyüklüğü konusunda bir türlü karar veremiyoruz. Diyoruz ki bu mümkün değil. Nuh Aleyhisselam bütün hayvanları doldurmamıştır kardeşim diyoruz. O sadece kendi bahçesindeki hayvanları koymuştur. Onlardan işte birer tane, ikişer tane, yolda yiyeceği kadar birkaç tane koyun almıştır. Bu da öyle bütün dünyada olan bir tufan değil de bir sel baskınıdır. İşte bir tane tekneyle şeydeki havaalanının oradaki sel baskında bir iki tane tekneyle, bununki biraz daha büyüktü o kadar. Çünkü biz bu işin onlarda böyle bu kadar büyük bir bilgi olabileceğini hayal edemiyoruz. Size daha önce de söylemiştim, halbuki Allahü Teala Nuh suresinde Nuh Aleyhisselam'la ilgili bakın neler söylüyor. 71. sure 15. ayetten itibaren okuyalım. Okuyacağım. 570. sayfa. Nuh Aleyhisselam kavmine konuşurken onlara şunu söylüyor. Elem terav, görmediniz mi? Ya bizzat görmüş olurlar ya da görmüş gibi bilirler. Onun için söylenir bu. Görmediniz mi? Keyfe halakallahu seb'a semavatin tıbaka. Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmış? Görmediniz mi? Biz daha bugün bilgimiz henüz birinci kat semada. Allahü Teala ve lekad zeyyennes semâ'ed dünya bi masâbiha diyor. En yakın göğü yıldızlarla donattık. Biz daha yıldızların ötesine geçmiş değiliz. İşte birkaç tane kara delik gördük. O kadar. Onun ötesinde ne var henüz bilmiyoruz. Ama bakın sadece Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle ilgili böyle bir ifade var. Ama bizim de bunu öğrenebileceğimiz anlaşılıyor. Görmediniz mi diyor. Allah 7 tane göğü nasıl yaratmış? Demek yaratılış şeklini bile, şeyini bile biliyorlar. Oradaki kanunları bile öğrenmişler. Ve cealel kamere fihinne nuran. Ayı onların içerisinde, ortasında. Geçen de burada şey yapmıştım ya. Mesela şu birisini ay, birisini güneş kabul edin. Birinci kat semayı da bu benim ellerim olarak kabul edin. Ay ve güneş bunun içerisinde. Bunlar birinci kat semaya dahil değil. Çünkü onlar yıldız değil. Bu manada yıldız değil. Bunun ortasında. Ay nur. Ne demek nur? Ki ışığı kendinden değil. Yani şimdi şurası aydınlık değil mi? İşte buna nur denir. Bu aydınlık orada yukarıdaki lambalardan geldiği için aydınlık. O lambalar olmasa burada aydınlık olur mu? Onun için nur denir. Nur bir başkasından gelene denir. İşte güneşten geliyor. Onu da söylüyor zaten. Ve ceale şemse siracen. Güneşi de kandil yaptı. Yani işte şu lamba gibi. Işığın kaynağı. Işığın kaynağı güneş. Işığın bulunduğu yer ay. Bir şey daha söylüyor. Diyor ki vallahu enbetekum minel ardi nebata. Allah sizi topraktan bir bitki gibi bitirmiştir diyor. Oluşumuz da öyle. Yani mesela anamız da babamız da topraktan yedikleri gıdalarla vücutlarında oluşan, annemizin rahmi bir çeşit saksı gibi oluyor. O topraktan gelenler orada bizi oluşturuyor. Sonra doğuyoruz. Gene topraktan besleniyoruz sürekli. Tek farkla ağaçlar ayaklar köklerinden besleniyor, biz ağzımızdan besleniyor. Ama onların yediğiyle bizim yediğimiz ikisi de topraktan geliyor. Başka bir yerden gelen yok. İkisi de toprakla suyun birleşmesinden oluyor. Başka bir şey yok. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ف۪يهَا Sonra Allah sizi tekrar toprağa iade edecek. Ve يُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَ Ve tekrar oradan çıkaracak. Yeni bir bedenle tekrar yaratılacaksınız. Evet. Şimdi yani o zamanki bilgi seviyesi yüksek. Peki Adem Aleyhisselam Allahü Teala bütün bunları öğretti de yazıyı öğretmedi mi? Yazıyı da öğretti Allah. Yok yazının icadı bilmem ne zamanmış. Kardeşim sen kendi elindeki belgelere göre konuşursun. Diyorlar ki işte taş devri var bilmem şu bu devir var, bu şu devir var. İşte falan mağarada şu bulundu. Kardeşim siz bugün de gidin dünyanın en medeni bölgelerinde bile sizin taş devri diye adlandıracağınız bir takım şeyler bulursunuz. Siz bütün dünyayı didik didik ettiniz, her şeyi ortaya çıkardınız da öyle mi devirler oluşturuyorsunuz? Olur. Şimdi Alak suresini açarsak 96. sure. ...597. sayfa. Bakın burada Allah-u Teala ne diyor? İkra... ...Bismi Rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bakın ilk inen ayet... ...Peygamberimizin dikkatini, Müslümanların dikkatini nereye çekiyor? Yaratılışa çekiyor değil mi? Dış dünyaya çekiyor dikkati. Halakal insane min alak. Hemen insanın yaratılışına. İnsan ana rahmine yapışmış olan o maddeden yaratılmıştır. Ha, ilişkilerden olmuştur diyenler de var. O mecazen olabilir. İnsanın birçok şeyle ilişkileri vardır. O anlamda çok uzak değil. İkra ve rabbukel ekram. Oku, Rabbin çok cömerttir. Sahip olduğun her şey ona aittir. Senin hiçbir şeyin yok ki. Peki, allem, ellezî alleme bil kalem. Rabbin kalemle öğretmiştir. İlk öğrettiği kişi kimdi? Adem Aleyhisselam. Bakın ayetler arası benzerlikten hareketle anlam açıklamalara ulaşıyoruz. Burada alleme faili Rabbimiz Allah. Yine alleme fiilinin faili Allah olan ve alleme Adem'e el esma'e kullaha diyor. O isimleri öğretirken nasıl öğretmiş? Bil kalem. Kalemle öğretmiş. Demek ki Adem Aleyhisselam'a yazmayı da öğretmiş Allah-u Teala. Yazıyla öğretmiş. Zaten Cenab-ı Hakk'ın yazısız hiçbir işi yoktur. Her şey yazıyladır. Bir yaprak düşse mutlaka kayda geçer. O ayet neredeydi? Yani şeyden, ağaçtan bir yaprak düşüyor. Siz çok basit alabilirsiniz ama Allah-u Teala onu kayda geçiyor. 59. Kaçıncı sayfa? 133. 130. sayfa, 133. sayfayı açalım. Yazı son derece önemlidir. Elli dokuzuncu ayet. Bak diyor ki Estaizu billah ve indehu mefatihul gayb. Gaybın anahtarları Allah katındadır. La ya'lemuha illahu. Ondan başkası bilmez. Melek de bilmez, cin de hiç kimse bilmez. Sadece Allah bilir. Peygamber falan yok, evliya bilmem ne. Böyle kimse bilemez. Ve ya'lemu ma fil barri vel bahr. Denizde ne var? Karada ne var? Allah onu bilir. مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ Bir yaprak düşmez ki. وَمَا وَبْ varmış. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ Bir yaprak, bir tek yaprak düşmez ki. اِلَّا يَعْلَمُهَا Allah onu biliyor olmaz. وَلَا رَتْبٍ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ Yerin karanlıkları içerisindeki bir tane, küçük bir iş fark etmez, bir, o daneli bitkiler var ya işte, ondan bir tek tane. Ve la ratbin ve la yabisin, kuru yaş. Hiçbir şey yoktur ki illa fi kitabin mubin, onu açıkça ortaya koyan bir kitapta kayıtlı olmasın. Yani bu kitap burada yazılı şey demek, Türkçe için defter demek daha uygun olur. Orada kayıtlı olmasın. Bizim yaptığımız her davranışta o işi yapmadan önce mutlaka kayda geçiyor. Fussilet 53 müydü? Diyor ki yoksa Hadid suresiydi. Hadid suresi 57. sure. Allah-u Teala orada diyor ki Estağfirullah. Ma asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum. Yeryüzünde ya da kendinizde bir olay meydana gelmez ki illa fi kitabin, bir kayda geçirilmiş olması, min kabli en nebraha, onu ayrı bir varlık olarak yaratmamızdan önce. Yaratılmadan önce mutlaka kayda geçir. Kayda geçmeden hiçbir şey yok. Dolayısıyla Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a da öğrettiği şeyi yazıyla öğretmiş. Alleme bil kalem. Kalemle öğretti. Allemel insane, o insana. Kim Allah'ın öğrettiği insan? İlk insan Adem Aleyhisselam. Neyi öğretti? Ha bize de öğretiyor. Biz de işte bu öğreniyoruz, işte Allah'ın kitabından öğreniyoruz bak bu bilgileri. Bu kitap olmasaydı nereden öğrenecektik? Ama ilk insan, ilk öğrenen Adem Aleyhisselam. Biz de bakın biz de yazıyla öğreniyoruz değil mi? Devam ediyor bu gelenek. Allemel insane ma lem ya'lem. Allah o insana bilmediğini öğretti. Neyle? Kalemle. O zaman insanoğlu bu dünyaya öyle konuşma bilmiyordu. Şöyle işaretlerle şey yapıyordu. Bilmem yok efendim ilkeldi. Yok şununla örtünüyordu falan. Öyle bir şey yok. Eşyanın iç dünyasını biliyordu. Öyle şey değil. Ama bunu nereden öğreniyoruz? İşte Allah bütün bunların işaretlerini veriyor ama çok ciddi ve dikkatli çalışmak lazım. Ekip çalışması olmadan Kur'an'ın inceliklerine vakıf olmak mümkün değildir. Bunu da Allah-u Teala bize emrediyor zaten. Estağfirullah kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen Arabiyyen li kavmin ya'lemun. Bu bir kitaptır ki ayetleri açıklanmıştır. Siz orada o ayet anlamadıysanız başka ayetlere bakın anlarsınız. İşte biz başka ayetlere bakarak anladık değil mi? Arapça Kur'an olarak yani bir ayetler kümesi oluşturacaksınız. Kimin için açıklanmış? Bilenler topluluğu için, bir kişi için değil. Ekip oluşturacaksınız. Dünyanın en büyük alimi de olsanız tek başınıza bu manalara ulaşamazsınız. Ekibi oluşturuyor. Onu oluşturduğunuz zaman Cenab-ı Hak size kapılarını açar. Peki böylece dersimizin birinci bölümünü bitirmiş olduk.